Показка другая. Конь Божий. А хто такі конь Божий? А гэта, напэўна, кожны ведае. Усе скажуць, што ён невялічкі у параўнанні з сапраўдным канём, шэры, вушасты. І што ён вазіў нашага збавіцеля на сваёй спіне праз усю ягоную вандроўку ажно да самага Єрусаліма, дзе збавіцеля сустракалі крыкамі «Асанна», а потым… А вось пра тое «потым» горка ўзгадваць. Але гэты шэры, вушасты, невялічкі у параўнанні з сапраўдным канём, здаецца, зрабіў для чалавека ўсё, што мог. І, здаецца, мае права на сякую такую ўдзячнасць. Але чалавек абвясціў яго дурнаватым і упартым і панаскладаў пра яго мноства нядобрых баек. А таго не ведае чалавек, што ослік – гэта ён. Не ўпарты, а прынцыповы, не дурны, а задуменны. Бо праз усё жыццё ён… Не ён, а ягоныя нашчадкі, вядома. Згадваюць пяскі, каменні, смачныя фінікі і смоквы. І, вядома ж, гаспадара, якога сумленна вазіў продак ягоны на сваёй спіне праз усю Палястыну. Вось чаму кожны ослік такі задуменны. Яшчэ пра осліка кажуць, што ён раве дурным голасам. Ці ж так? Бо ён не раве, а спявае. Спявае, узгадваючы свае былыя авантуры. А голас? Які дадзены яму голас гаспадаром, такім і спявае. Не горшы, між іншым, голас, чымся ў якой жабы. А жабам таксама спяваць не забаронена. А людзі пра тое забываюцца. Як забыліся і паны Кубліцкі ды Заблоцкі. А яны, між іншым, набылі сабе осліка у смургонях за чарговы прададзены ўраджай рэпы. Хацелі купіць каня, а купілі осліка. Чаму? Здагадайцеся. Так, вядома ж, з эканоміі. Лішне казаць, што да хаты яны з смургоняў вярталіся верхам. Удвох на адным маленькім шэрым осліку. А ён, небарака, хоць яму і цяжка было, але цярпеў. Цярпеў, уздыхаў. Але правёз паноў ад смургоні да іхняга маёнтку каля рэчкі парэчкі. Паны не нахваляцца. От тавар, дык тавар! Галоўная эканомія якая! Гэта я яго прыдумаў купіць, значыцца, я буду на ім ездзіць, кажа пан Заблоцкі. Не, гэта я першы звярнуў на яго ўвагу. Глядзі, пане Заблоцкі, якія вушы доўгія! Гэта ж я першы сказаў, адказвае пан Кубліцкі. Сваю спрэчку паны вырашаюць па-шляхоцку. Вырашылі, што заўжды і ўсюды будуць ездзіць на сваім коніку разам. То яны, дальбог, нават да агароду свайго на ім ездзілі. Пан Заблоцкі прапанаваў нават у склеп па квас на осліку ездзіць. Цягнулі яны яго, цягнулі за вушы ў хату, ды не зацягнулі. Вось такая гісторыя. Было ад чаго осліку задумацца. Стаяў ён аднойчы ў задуменні, думаў, вушамі махаў, і ад горкіх думак зжаваў усе панскія кветкі ў палісадничку. Маргарыткі зжаваў, браткі зжаваў, вяргінькі зжаваў, а напрыканцы улюбёныя пана Кубліцкага настуркі зжаваў. Пан Кубліцкі сам гэтыя кветкі сваімі рукамі пасадзіў. Сентыментальны ён быў. Марыў, што некалі нейкай гжэчнай паненцы, ясачцы такой, паднясе букет з маргарытак, браткаў, вяргіняў ды настуркаў. Як пабачыў ён, што ослік у задуменні ўвесь букет зжаваў, дык справіў гвалту на ўсю наваколіцу. Ажно славуты парэчанскі цмок пачуў, напалохаўся, залопаў скрыдлами і пераляцеў за акіян у Мерыку. «Якая нягжэчная жывёліна!» – кажа ў скрусе пан Кубліцкі. і пачынае ўслых даводзіць задуменнаму осліку, які ён нявыхаваны і недалікатны. Доўжыцца прамова пана Кубліцкага не хвіліну, не гадзіну, нават не дзве гадзіны, а яшчэ даўжэй. Ослік цярпліва слухае, махае вушамі і хвастом, але ўрэшце рэшт не вытрымлівае. Паспрабавалі б вы самі выслухаць столькі непрыемных рэчаў пра сябе. І так маркотна зрабілася осліку, так смутна, што не вытрымаў ён і заспяваў самую гаротную з сваіх песень. І гэта было так роспачна і гучна, што нават пан Заблоцкі прачнуўся, які адпачываў быў, пад'еўшы паранай рэпы. «Хто тут раве?» – загарлаў ён з прасоння. А калі пабачыў, што гэта ослік выводзіць свае рулады, хуценька пабег у падлесак і вярнуўся з яго, трымаючы ў руках маладую зялёную свежую дубіну з вярбы. Ослік, не чакаючы такога гасцінца, спыняе свой спеў і кідаецца ў лес. А паны да самае начы вышукваюць яго ў лесе, гукаючы і галёкаючы, палохаючы пугачоў і казадояў, умольваючы, каб вярнуўся. Бо яны ўжо не ўяўляюць, як будуць жыць без осліка. Пешкі да студні хадзіць? А ні! Вярніся, вушастік, я ўсё табе дарую, просіць пан Кубліцкі. Паспрабуй толькі не вярніся, дубіну аблабаю аб спіну, калі не вернешся, абяцае пан Заблоцкі. Нарэшце ослік вяртаецца. Куды ж яму падзецца? Ён ужо трохі прызвычаіўся да паноў, як-ніяк гаспадары. Не ведае бедны, якія новыя нягоды яго чакаюць. Усё з-за дурных панскіх дрыгаў. Бо ў паноў для ноты развіваецца хвароба. Раматус. З-за таго, што мала рухаюцца. Лекар-шарлатан нараіў ім ехаць неадкладна на воды. Гэта, кажа, апошняя парыская мода. На воды ехаць. Увесь свет ездзіць. То паны пачынаюць збіраць валізкі. Пан Кубліцкі бярэ ў дарогу 10 гарнітураў. Яшчэ ад дзеда Піліпа Кубліцкага засталіся. 3 футры, молем бітыя, 2 пары ботаў, пару валёнкаў, шапку-аблавушку зайцовую, гарсэты, кісеты, споднікі, нагавіцы, капелюшы, гальштукі, запінкі, гузікі, матузікі, чаравікі, пантофлі, гетры, сурдуты, хракі, маноклі, біноклі, камізэлькі і парасон. Пан Заблоцкі рагоча, гледзячы на гэтыя зборы. Ха-ха! А футры на што? Валёнкі! Мы ж на поўдзень збіраемся, там фінікі растуць і какосы, кажа ён праз смех. Не кажыце, пане, сіноптыкі абяцаюць пахаладанне, адказвае пан Кубліцкі і на ўсялякі выпадак запіхвае ў валізку пару цёплых шкарпэтак з сабачае воўны, а на сябе нацягвае цёплы шведар і штаны з чортавае скуры. Пан Заблоцкі хмыка і пачынае збіраць сваю валізку. Ён кладзе ў яе чыгун, рондлі, самавар, патэльню, рынку, мешалку, міскі, талеркі, споткі, лыжкі, ражны, швайкі, нажы, відэльцы, куфлі, збаны, бутлі, цаберкі, зубачысткі, вухачысткі, заправы, прыправы, шклянкі, бляшанкі, каляндру, кроп, цынамону, перац, соль, кмен, цыкламен, гароху, моху, чартапалоху, ды ўсялякага іншага патроху. «Дзіва, чаму так цяжка?» – раздумвае ён, спрабуючы прыўзняць валізку. Але нічога. Галоўнае будзе з чаго есці. Гэта галоўнае. Паны з велізазнымі валізкамі караскаюцца на спіну беднаму осліку, панукваюць ды памыкваюць на яго. Марна. Ослік ні з месца. А ослікавы капыты памалу ўрастаюць у пясок. «Пайшоў! Ды пайшоў жа вушасты!» – сярдуе пан Заблоцкі. «А то як дастану з валізкі ражон, ды як паркану ў бок!» На ягоны лямант збягаецца бадай уся вёска. Рагочуць людзі, назіраючы, як паны ў дарогу выбіраюцца. Дык вы, панове, не бралі б з сабою столькі рэчаў, а слыш цяжка, чуецца разважлівы голас ахрэма верацённіка. Паны пераглядаюцца. Шкада ім ператрэсваць наладаваныя розным майном валіскі. Нарэшце пан Заблоцкі кажа: трэба адзенне скінуць. На поўдзень жа едзем да цяпла. Непрыстойна, мнецца пан Кубліцкі. Пра што ты, пане? Уся Еўропа даўно на шорты перайшла. Што ж, застаюцца паны ў еўрапейскіх строях у адных шортах. Еўропа Еўропай, але ў парэччы такога яшчэ не бачылі. Мужыкі плююцца, маладзіцы адварочваюцца, дзяўчаты чырванеюць, а паны ганарова праязджаюць праз усю вёску. За ваколіцай ослік пачынае махаць вушамі і раптоўна мяняе курс. Стой! Ты куды? Не туды! Лямантуе панства. Але ослік іх не слухае. Надае хады, пераходзіць на рысь, потым пускаецца ў галоп, ажно іскры пырскаюць з-пад капытаў. Набліжаецца да нейкага зарасніку, рэзка тармозіць і робіць віртуозны рух азадкам. Ад гэтага руху паны зрываюцца з ослікавай спіны, падлятаюць высока ў паветра разам са сваімі валіскамі, а прызямляюцца... Куды б вы думалі? У самы густы, самы высокі зараснік пякучай крапівы. Паны валтузяцца ў крапіве, нібы ў гарачым кіпні, вішчаць, лямантуюць. А ослік спакойна махае вушамі і глядзіць некуды ўдалеч. Што ён там убачыў? Ідзе падарожны. Звычайны падарожны. Світка запыленная, вочы светлыя, стомленыя і добрыя, набліжаецца, глядзіць на осліка, на пану, ківае дакорліва галавой, слухаючы, як паны праклінаюць асла, жадаючы яму праваліцца скрозь зямлю і ўтапіцца ў балоце. Навошта так? Гэта добры рахманы ослік, кажа падарожны, гладзіць осліка па шыі. І яны на якую хвілю заглядаюць адзін да аднаго ў вочы. Ослік падарожнаму, падарожны осліку. І каб хто пабачыў бы іх збоку, дык падумаў бы, што сустрэліся даўнія сябры, што яны 2000 год не бачыліся, але цяпер сустрэліся і пазналі адзін аднаго. І далей вось якое дзіва. Ослік шыбуе следам за ім, след у след, як быццам іншага гаспадара ў яго ніколі не было. Так яны і аддаляюцца, стомлены падарожны і маленькі шэры ослік. А паны нават і не звяртаюць увагі на гэта. Іх больш цікавяць уласныя балячкі ды апёкі. З крахтаннем ды стогнамі выбіраюцца з крапівы, падбіраюць валіскі, азіраюцца. Няма осліка. Звялі, укралі, сярод белага дня угналі гужавы транспарт, лямантуе пан Заблоцкі. У суд на іх, да станавога. Раптам ён стихае, як быццам заняло яму. І паны пачынаюць моўчкі аглядацца вакол сябе. Хто звёў? Куды звёў? І бачаць удалечы дзве маленькія постаці. Адну на дзвюх нагах, другую на чатырох і з выразнымі вушамі над галавой. Дзве маленькія постаці марудна апускаюцца ў дол, каб пасля ўзняцца на пагорак і знікнуць назаўжды. І паны на свае вочы бачаць, як цёмны дол напаўняецца залацістым зяннем. Нібы сонца не за гару спусцілася, а прылегла на дно гэтае лагчыны. А потым дзве маленькія постаці ўзнікаюць і растаюць на даляглядзе. На мяжы залатой зямлі і блакітнага неба. І знікаюць назаўжды. А паны маўчаць і не наракаюць больш ні на кога. Адно пан Кубліцкі хвілінаў праз 20 задуменна будзе казаць. Эй! і ўсё, што не робіцца, усё да лепшага. Хадзем да хаты, пане Заблоцкі. Не ўдалася нашая вандроўка на воды. Пэўна, цягаць нам наш раматус да скону жыцця. Але назаўтра высвятляецца, што аніякае лячэнне панам ужо не патрэбнае. Раматус прайшоў. Спіны ў іх перасталі балець, як быццам паны наноў на свет нарадзіліся. Што за праява такая, думаюць паны? Можа, крапіва дапамагла? Або той падарожнік, што ў нас осліка звёў. Можа, ён чарадзей які быў, чарнакніжнік, або... Пан Кубліцкі пазычыў у карчме паперы, атраманту, гусінае пяро і лічыльнікі і сеў за працу. Соп, крактаў, ляскаў лічыльнікамі, рыпеў пяром і нарэшце падлічыў, у колькі б ім абышлося тое лячэнне, разам з дарогаю, харчаваннем ды лекарскімі паслугамі. Высветлілася, двух ослікаў можна купіць на тыя грошы. Зэканомілі! Радаваўся пан Кувалицкі. Купляйма кожнаму па аслу! Не. Больш аслоў я купляць не буду, адказваў на тое пан Заблоцкі. Лепш добрага каня купіць. Хаця б аднаго на дваіх.